xa temos a primeira comunicación con Galicia, coa Baixa Limia, co noso correspondente. Amigo. Amigo que está, antes estaba aquí cándenos. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, compañía. Benvido. Hombre, que vendo estar pasando, Además, temos unha climatoloxía excepcional. Cando viñen aí de Barcelona a semana pasada, bueno, sí, a principio desta semana, pois pues aquí falábase de tornados, de, bueno, temporales, sí, temporal, arrasadores e tal. Chumioso. Este ano que encontramos o sol, eu creo que son malas informacións para reservar isto sol para cando vivimos de vacaciones. Así me gusta. Aproveita tú, de bueno, que conexión vamos a facer hoxe tan interesante que nos propuñas aí un momentiño? A micro pechado estivemos intentando falar con unha persoa... Francisco Veloso González, sí, non? Efectivamente, este é un personaje singular, extraordinario, non? É un dos grandes movilizadores, animadores dunha zona como esta, non? Mm. Eu que non sei que sería de nós sin él, non? Pensaría, pois pensará moi decente, porque, ademais dun abogado prestixioso, non? É unha persoa xove, dinámica, e encontrou-se con un patrimonio familiar importante, en vez de dedicarse pues, a facer unha vida, digamos, de lujo, extraordinaria por aí, non? El servicio propio, pois que fixe pois unha actividade de emprendedor, e aquí temos, por exemplo, un dos digamos atractivos de aquí da zona, un reclamo importante que son os apartamentos que de alto standing que construiu aquí en Lobio, si, por exemplo, no centro urbano, non? Uh-huh. Aí con todas as condicións que despois nos explicará el un pouco, non? Fixe pois unhas instalacións de todo tipo, non, de divulgación, de promoción da zona. Está sempre metido en actividades, leva moitísimos en actividades públicas, non, presentándose pois a eleccións, a temas, non, é unha persoa con dinamismo e que fai falta en todas as regións, en todas as zonas ter algo así, non? Pois moi ben, vamos a dar a benvida entonces a don Francisco Veloso González. Boas tardes, Francisco. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, señor Veloso. Aquí o noso compañero Xosé Lamela foi o que nos deu o contacto para poder falar con vostede. Dícenos que é un grande dinamizador, que coñece a Baixa Limia polo dedillo. Bastante ben. Sí, incluso podo aportar algo máis, que neste momento, cando me dixiste que estaban pasando ben aquí onde estou agora, pois pues, supoño que estará nun sitio excepcional dentro do concurso sí, corresponde a naturaleza, que sí. Ah, sí. En Río Caldo, seguramente en Río Caldo, na zona dos baños de Río Caldo. Ah, a ver. Un sitio excepcional, lóxicamente, porque aí hai augas tanto frías como quentes. Hombre, este é o corazón do povo de Lobios, é un sitio superformoso, onde hai augas termais e tamén un río, e está tamén a vila termal de Lobios. Moi bonito o sitio, moi sí, lindo. Sí. Eu captei ontem unha foto mesmo aí, como se bañaba a xente cando escurecía, estaba nublado e tal, pois eu creo que ten todos os contrastes, non? A xente acude porque realmente encontras unha zona que ten unhas calidades moi interesantes, non? Hombre, esta zona xa ben, parece ser que da época do romano se salga as termas, e aí ten origen tamén, imagíname que o río Caldo, da agua quente, é un sitio privilegiado. Privilegiado, efectivamente. Esto, además, por aí pasaba a vía dos romanos, aí está a villa esa que está un pouco máis arriba nos Covelos, pois é un indicador claro de que este era un sitio que os romanos o tomaron como un asentamiento privilegiado, pero eles non, que eran moi listos, non sabían o que elixir para suas comodidades, non? Eso é certo. Bueno, eso é verdade. O que temos lido con respecto ao señor Veloso é que él ten preparado unha proposta para que o Concello de Lobios sexa precisamente referente, unha vila termal de referencia en todo o entorno galego, casi por así decirlo, non? No entorno galego, no entorno español, incluso no entorno europeo, porque aquí estamos nun parque natural, lindamos cun parque nacional Peneda Xerés, uh-huh, de Portugal. O parque nacional que teñen os portugueses que é un sitio xa histórico para eles, onde viña moita xente descansar. Non é algo novo que se nos ocurra a nós. É algo claro, que xa ven de antes, xa foi bastante xa, non? Sobre todo na parte portuguesa, teñen unha zona privilegiada, que linda con nós. Claro, que además somos o corazón, os, concretamente os Baños de Río Caldes e o centro de gravedade tamén do Parque Nacional Portugués, porque os rodea como unha cerradura toda a volta do noso parque, non? É verdade, é verdade. Esta é unha zona super fermosa, que nos Lobios é unha vila que non somos nin España nin Portugal, é algo similar aí a Andorra. Estamos nun sitio enclavado, estratégico, nunha zona de montañas, en unha zona que foi a este punto independiente na ca condición e demais xeografía de Ourense, pero é unha zona que ten bastante futuro si realmente conseguimos orientalo isto como unha villa turística e termal o turismo. Claro, creo que ademais iso conciliado con a tremenda naturaleza que nos rodea, pois fai forma un lugar paradisíaco, non? Que ten moitos puntos de reclamo, non? Moitos puntos de atractivo para xente que irá acercarse por aquí. Sí, sí, eso é certo, ten moitas rutas de senderismo, ora está, ten moitos restaurantes, e ora está bastante acondicionado o tema de turismo. Incluso teño que recordar que miña familia é propietaria de un hotel e puden ver como incluso viña xente de Estados Unidos a Lobios, que parece increíble, de Estados Unidos a Lobios que entran por internet. Eu imagíname que hai xente que desembarca, aterriza no Porto, e no Porto pois miran os parques, e perdense desde o Porto hasta o norte de Portugal e acaban aquí en España, en Lobios. Por ver o canto tamén de España. É certo, é certo. É certo. E ademais, eu creo que nisso está a visión, porque enlazando con o que contábamos antes, naturaleza, termalismo, o sea, todas as condicións de reclamo para facer falta darlle tamén despois as comodidades cando chegaran os alojamientos de calidade, non? En ese papel, tú desarrollaches unha importante labor aquí en Lobios, non? Aproveitando, porque todos sabemos que detrás de todo este dos hotel AV apartamentos, non? Antonio Veloso, non? De teu pai, non? Sí, sí, sí, de meu pai Antonio Veloso, sí, leva o nome del. Efectivamente. Entón son un apartamento de alto standing, aí tens, cuántos apartamentos hai aí? Hai plazas hoteleras, hai cerca de unas 70, entre sofá cama, igual tiñen cabida para cerca de 100 personas. Eso é amplio, é un hotel tipo parador de turismo, todo en pedra. Claro. Unha obra, unha belleza arquitectónica, iso é verdade. Hai apartamentos que teñen máis de 70 metros, non cada apartamento. Sí, hai apartamentos que teñen dúas habitacións e dos baños, teñen 85 metros, e teñen piscina, campo de tenis, espacio recreativo, salón. Caray, entonces, muy bonito. Entonces casi non lle fai falta ni siquiera o senderismo que tiñan previsto facer ou ampliar ou limpar para chegarse por esas serras, non? No, además pensa que o paisaje que se divisa desde as ventanas do hotel que estamos falando, dos apartamentos que estamos falando, é exactamente os do Parque Natural, o sea que non hai unha foto, é abrir a ventana nada máis. Sí, bueno, esto é moi bonito todo, o Parque Natural desta zona realmente é moi, moi bonita, moi linda. Ten moitas condicións naturales, eso é verdade. A ver se ahora temos sorte. Sí. Eu presento-me a presidente da Cámara, presidente do Ayuntamento de Lobios. Ajá. A ver si temos sorte. Pero, salvo hai falta del exilo todavía, non? O sea, estamos en época de quente, época, non? Época electoral, si estamos en plena campaña, e ao fondo sona xa a música do partido. Bueno, pues con boas propostas e con realidades, xa que como experiencia política ten unha ampla experiencia política, non? Sí, eu teño experiencia política, bueno, teño a valía de que xa levo bastante recesión de concelleiro, e como concejal independiente sin partido, pois xa levo 12, non, moi malo non debo de ser. Ahora fai falta que me deixen gobernar e cumplir o meu proyecto, que pase por facer de Lobios un sitio con futuro, con termalismo. Sí, porque no está a chave de todo, non? Aí está a chave de abrir un pouco, ou a chave diferencial que pode facer de que isto sea un sitio pois privilexiado e que sea un sitio pois fundamental no reclamo turístico dentro do entorno que nos rodea, non? Sí, sí, ese é o meu objetivo. O meu proxecto, pois, estou a esforzarme para tratar de que os veciños dense conta que realmente este ten futuro, non é un pouco máis de Ourense que vai morrer. Non, Lodios non ten nada que ver coa provincia de Ourense. Lodios é un sitio, como se dice, similar a Andorra, que pode ter futuro. E o futuro igual pasa por nos irmãos, realmente sí. Nos deixo pobre, que é moi posible que nos conceda. A miña pregunta vai por outro lado, mira, vamos a ver, si temos neste momento unhas instalacións que de alto estalle tamén, unhas de 4 ou 5 estrellas, non? De, termales, pero está dedicado a un público, para toda a xente de aquí, tradicionalmente ten as augas como súas, e necesitaban tamén ter un aproveitamento, un usufruto dese mismo produto, dese recurso tan propio que teñen aí, non? Tens alguma idea sobre iso? No, vamos a ver, o tema das augas termales, as augas teñen actualmente uso a Fundación San Rosendo por un decreto un pouco caciquil que ten a Xunta, pero todo o mundo sabe que as augas discurren e demais. Eu entendo que si son o presidente da Cámara, que pode conseguir que se faga fora unha piscina termal de uso público similar a outras que hai en Ourense saneada o aire libre. Eso é o que me gustaría a mí. Ah, eso sería un lujazo, non? A chubasqueiras, non? Todas estas que sí, eso é o que me gustaría a mí, sí. Eso é o que me gustaría a mí, e que considero que é o futuro desta comarca. Que ademais o povo en sí, mande que mande, tiña que loitar por eso, porque en realidad é un privilexio, bueno, ese privilexio teñen que ten que te lo volvo, que tamén o tivo moito antes de que a fundación existira, non? Sí, bueno, aquí xa dicen que estas aguas termales se veñen de época dos romanos, vale, e eso eran coñecidas na comarca. Bueno, e a Fundación San Rosendo adquiriu eso pola porta de atrás, ganando un pouco o povo, pero bueno, tamén sí. Hai que reconocer que dan empregos e o edificio que fixeron é bon pa zona, pero ahora ben, falta por explotar o que realmente respirar, o aire libre, tomar un baño, o aire libre, todo natural, que eso pasa por unha piscina pública exterior do agua termal, incluso público. Claro. Eu digo, e isto podrían anunciarse, por exemplo, non sei, nos sitios de información e turismo ou a través da Diputación, non sei se a Diputación... Que, en fin, que a Diputación... E sobre aquí todo... Aquí hai unha mão negra nas institucións. Sí, bueno, hai moitas, non é unha, hai moitas. Hai moitas mãos negras, e eu que, bueno, como teño formación jurídica, son abogado, non teño medo a enfrentarme coa lei na mão e con respeto e educación a prepotencia destas institucións que se aproveitan da humildade da xente, dos veciños do entorno, porque hai cousas que non son ni éticas ni morales. Bueno, pero o meu proxecto pasa por realmente non meterme con ninguna institución, sino en tratar de falar con eles e que nos deixen unha auga pública de uso público por veciños. Claro. Agua termal, eso é o meu objetivo. Sí. Tipo chavasqueira, unhas piscinas pues, que cumplan as normas sanitarias todas, non? E que sea un reclamo tamén a xente que poida vir con outro tipo de turismo, non simplemente o que veña a alojarse nun determinado hotel balneario, non? Sí, porque lo vio non solo a Fundación San Rosendo, e en día non existía o hotel Lusitano, outros apartamentos, moitas casas rurales, lo vio xe dos povos da provincia de Enxo, con máis plazas hoteleras ten, estamos en pleno siglo XXI e non procede ter unha charca sin sanear o aire público, e aínda que legalizar e dar servicio legal e sanitario aos veciños da comarca e a todo o mundo en xeral que quere utilizar. Moi ben, é unha proposta extraordinaria e interesantísima. Ademais, eso, recuperar o que no pasado existiu, non? Que recuperar o que é noso, recuperar o que é do povo. O nome fala de por sí, Río Caldo, Gaquente. Eso, o nome fala de por sí, pero bueno, vamos tratar de levarnos todos ben, de loitar por o futuro, de deixar ese servicio público, que é auga termal para todos os veciños, o aire libre, que é moi natural. Claro, eso é sí. Estupendo, non? A utilización dos recursos propios en beneficio do pueblo, non? Dos habitantes da zona, non? Que se desarrollen aquí e que se un reclamo tamén para atraer esa xente que ten que emigrar, pois que veña aquí pois, a, por os seus conocimientos ao servicio pois, dunha actividade que sea productiva para a zona e para eles mismos, non? Claro, eso claro. Sería o ideal. Pero eso sería facer desta comarca unha comarca cunha base turística, cunha base turística. Sí. Eso sería o que hai que facer realmente. O que hai que facer, sí. Porque aquí o que temos é unha población moi envellecida, porque a xente nova marcha, ten que buscarse a vida por outros lados, non? E cando ten aquí o propio, digamos, escenario onde podían pues, fabricar os seus recursos, non? Isto ten unha productividade grande e que debían enfocarse hacia ese pueblo, non? Que se podera desarrollar aquí, non? O sea, o futuro de Lobio, desde que a xente deixa de traballar no campo, no agro, e deixa de ter vacas, unha economía de subsistencia, o futuro de Lobio, xa, en realidad, non é outra que o turismo, e aprendo de Portugal, é o turismo, e o turismo hai no que orientar, e hai que crear turismo a nivel do siglo XXI, con un tema sanitario ordenado. Claro. E iso é o que teño que decir. Claro. E ademais, falando da población envellecida, pois pues temos moitos vellos, non? E a ver onde os metemos, non? Porque geriátricos tampouco, digamos, sería, sí, sí. Que é outra idea que supoño que levas en mente, non? Sí. Eso, tamén un dos nosos proxectos tamén é facer unha residencia de ancianos, eso tamén é verdade. Facer unha residencia de ancianos para terceira edade que se pode facer con dinheiro de Europa. Ajá. Pero máis sería unha residencia de ancianos que fora propiedade do Concello de Lobios. Ajá. Explícame, hai que traballar realmente xente do Concello de Lobios. Eso sería básico. Como facer en Lobios por dos médicos privados, que atendan o fin de semana, cando non están os outros médicos, dixa xente claro. Nova, que cobra 700 euros, con por as aguas termales de uso público para todas saneadas, e por unha residencia para terceira edade, Lobios sería un reclamo, unha base firme para turismo, e para claro. Non morrer nunca, que iso é o medo real que ten a xente. E que eso permitiría, non sea un fracaso, que é algo que non ten. Pero bueno, a ver se iso cambia. Eso permitiría un asentamiento de población, e que aumentara esa población, e calidade de vida pa maiores e para todos, non? O sea, todo isto sería significativo. Porque neste momento, hasta as guardias médicas temos en peligro, non? O sea, hasta os médicos temos en peligro aquí. Non, as guardias médicas... Porque a Xunta parece que non nos axuda moito, non? No, a xunta xudón non hai votos, e que en Lobios somos xa na baixa línea na comarca que ten poucos habitantes, que se queda despoblado, e os políticos miran os votos, que son os cuartos deles, son os que os manteñen o poder. A xunta realmente non axuda nada, e aquí temos que axudar o Concello e crear un servicio privado de médicos, e co alcalde realmente non cobra, si son o presidente da Cámara do Concello non vou cobrar. A partir de ese será destinada para os médicos privados, que traten darse seguranza ao povo. Claro, eso creará moitos postos de traballo, si é que con esa pretensión de que o centro sea precisamente do concello, si está rexido polo concello, pois será postos de traballo para a propia comarca, non? Efectivamente, se nós conseguimos aquí un centro médico privado en Lobios, que vamos conseguir con nosos presupostos do concello. Toda vez que lo ves en una zona aislada, un día común, si pasa cualquier desgracia, estoy aquí en Río Caldo, y aquí cualquier desgracia, es una zona aislada, que las guardias están a 30 kilómetros de acá, y después no sé si estará al lado médico de guardia o no, tienen que ir a un ciclista a una hora de aquí. Si nos creamos una residencia de la tercera edad de lo concello, pues empregamos a vecinos del pueblo. Claro. Y eso va a empezar haciendo un pueblo con una base turística y de asentamiento de la población. Eso es el camino. Ajá. Unha boa proposta, non, Xosé? Eu creo que é super interesante, pero fíjate que detrás de todo eso hai un desprendimiento personal e económico moi importante. O sea, o primeiro é que renuncia a cualquier tipo de sueldo para poder pagar un médico, por exemplo. Sí, sí, eu non vou cobrar si son o presidente da Cámara, non vou cobrar nada por estar no Concello. Tenho que recordar que meu pai foi o presidente da Cámara no ano 83-87, nunha época que realmente había moitos vecinos e non cobraba nada por el ayuntamiento. Eu tampouco vou cobrar nada. Caray. Evidentemente, eu creo que tamén se ven que o potencial económico que hai detrás é moi importante, non personal, claro. Por o servicio do pueblo, non, que eu creo que esa labor que lo va facendo, eu comentaba así por os pelos ao principio, pero unha persona que arriesgou gran parte do patrimonio familiar en crear por aquí un complexo, tanto esteleiro como comercial, como é certo. Sí, e arriesga o patrimonio personal en poñese aquí con ese riesgo que ou ben xente ou fracasa, non? Entonces é un tema pois de que hai que ter unha gran amor á terra, un gran, digamos, apego para poder, digamos, vamos aquí facer todo o posible por isto, non? Se todo fixéramos igual, pois evidentemente estaríamos... Eso é certo. Menos mal que aquí don Xosé Lamela recoñece que é amigo personal meu, recoñece a miña labor. É verdade. Bueno. Me gosto de escoitar eso porque foi un gran esforzo tanto económico como personal o que fixen estes últimos 10 anos, é verdade. Bueno, pois que desexámoslle inmensa sorte, que teña unha entrada futura extraordinaria, seguro. Sí, pois pues moi ben, eu tamén confío que os vecinos. Eu creo que os vecinos ten que ter esa capacidade e inteligencia personal para saber perfectamente o que ten que facer nun caso de unhas eleccións que se derivan moitas cousas, que a veces non é amistade personal, nin aquilo que che vou dar, que che vou prometer, que che vou dar, non, hai que ir realmente aos feitos, é que se vexa claramente, que abran os ollos, é que vexan quen fai e quen vende, entendes? Claro. É certo. Entonces... A proposta está derriba da mesa e seguro que os de Lobios terán, poden estar contentos, terán en conta unha realidade completamente diferente da que veñen ofrecendo outros aspirantes, non? Porque non é o mismo comprar e vender. No, senón, ademais, que facer. E ademais a proposta ven por non por coller o sueldo nin o sillón. Exactamente, senón, no. De decir, vou pues, levar adiante os destinos dun concello sin cobrar eu, darlle ese dinheiro a un médico oficial, non? Exactamente, para que atenda esas persoas maiores, vale, que vale. É o importante. O Gallá que teña moitísima sorte. Eso é certo, eh? O Gallá que teña moitísima sorte é que... bueno, que na vai ter o concello, non? Exactamente. E a xente, que pode ter sorte, porque o concello, ao fin e ao cabo, é unha palabra, non? Pero despois ao pueblo, é o que realmente ten que ter fortuna nestas cosas, e está nas súas maus o poder decidilo, que este é o que tamén sería bo que o soupera, non? Que hai que saber emplear un voto, ten moito máis valor que qualquer vez se lle dá, non? Se saca dunha forma, digamos, un pouco a ligera, non? E hai que dalo con convicción, saber o que se vai votar, non? Exactamente. Como mínimo, as posibilidades de comparanza son diferentes, por lo tanto, digamos que leva unha proxección diferente, moi axeitada, non? Para beneficio do povo, non? No, ademais ten outros valores, non? Que eu conozco ben como se move o mundo da... disto dos concellos rurales, non por aquí, por entorno de Orense e tal. Entonces, eu creo que fai falta unha persona así que sea capaz de chegar a unha reunión dentro dos organismos oficiales de dar un puñetazo na mesa pues, para que non se tomen o pelo aos veciños, non? O sea, que non aparezan unha persona que teña capacidade, preparación e inteligencia e enerxía para poder, digamos, arrancar isto para adiante, porque isto ten aí, está dormido, está esmorecido e necesita un pouco de impulso, non? Moi ben, moi ben. E Francisco confío moitísimo, non? O Gallá Francisco... É verdade. O Gallá Francisco teña esa sorte que precisa e que, bueno, que nos lle desexamos. O tempo na radio faisenos cativo e imperecer. Bueno, agradecemoslle moitísimo, tanto a Xosé como ao señor Veloso, esta conversa que tivemos tan amena. Desexamos que teña moitísimos éxitos, tanto él como ao povo de Lobios. Moi ben. Vale, pues nada, pues quedamos entonces para mañana. Para otro momento. Sí. Pues muy bien, José, sigue disfrutando, ¿eh? Eso. Aquí estoy, sigo aquí en las mis vacaciones. Vale. Ya sabes, a seguir disfrutando de todo ese buen tiempo que tienes que cuidarse, ahora llega. Cuidarse. El Laura está por ahí. Sí. Ah, sí, hombre. Oye, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, señor Veloso. Muchas gracias. Una aperta. Bueno, pero a Xosé non o deixamos porque queríamos lle preguntar unha cousa. Xosé. Ainda estás aí, non? Vamos a ver, mira. Resulta que ao colgarse outro, pois entonces as tecnoloxías pasaron. Temos de convidado a Manuel Rodríguez Julián. Sí. Bueno, pois temos aí unha amistad. Pero queres saber, sí. Queres saber algo con respecto a unha cousa que na que ti pois tes algo de actuación, posto que fuches elixido como xuiz, pero non acompañado de outros máis, non? O xuiz do couto misto. Sí, hoxe estuve lendo en unha prensa. A ver. Sí, son realmente faise 3-4 xueces honorarios do couto misto, non? Entonces, pois cada ano hai personas que unhas conocidas e outras menos porque son entidades, non, concellos, sí. Cámaras portuguesas e tal, non? Uh-huh. Despois hai personas como Carlos Núñez, María Doceo, o sea, por decir, anteriores, ou personas de moita relevancia intelectual, non? Sí, sí. Este ano tocoume a min pois dunha forma que non supe nunca por qué, non. Agora me mandaban a felicitación a Gileta e dixe, non sei por qué a min, e dice, eles saben. Moi ben, exactamente, por algo. Pero hai máis persoas, non? Algún é que conoce Laura, posiblemente, non sei se será. Por exemplo, unha maestra de Rubiás, sí. que ahora ten 25 anos, ela naceu en Meaos. Sí. Ese chamase Concepción Sanz Ferreiro. Pois pues non, é. Sí, porque ademais o meu pai seguro, pero eu non. Seguro, cara. Sí, e ela tamén escribiu un libro sobre as súas vivencias aí no Couto Misto, e isto foi o conxunto de méritos, non, estes temas que falamos foron os que fora nombrada tamén suizo honorario do Couto Misto, non? Despois están os concellos de Tomiño e de Vila Nova de Cerveira, un é de Pontevedra e outro de Portugal, non? Sí. En Tomiño hai un viño de Albariño fora de serie. Hai que lle pedir que veña para a festa, para a celebración ese viño de por ali. Bueno, aparte de eso, Tomiño é tamén moi coñecido, visito moito precisamente Santi Veloso, que coñecemos personalmente, precisamente o Instituto de Tomiño participou moito na solicitude para conseguir patrimonio inmaterial. Inmaterial, sí. Eu conozco, como xa falamos a semana pasada con él, non? Sí. Por o tema de... Vilanova de Cerveira... Tú sabes que Santi Veloso, do que falabas tú, sí. Que eso es un horario do Couto Misto, él non é a institución que preside. Sí, a institución de Ponte nas Ondas. Sí, tamén foi, no seu tempo, xueces de honorario, claro, do Couto Misto. Pues moi ben. O sea, que os vos xuntades vos. Sí, bueno... Digo, che, como lle dicen ao Eguileta, non sei porque hai, pero digo que o Tomiño e a Vilanova de Cerveira dáselle un premio así conxunto por as políticas mancomunadas que están levando cada unha do outro lado do río, están compartindo servicios públicos, irmandades, sí. Valores de recursos, iniciativas novidosas entre ambos, non? Uh-huh. Está nesa revisión en galego-norte de Portugal, non? Na Eurorrisión que bueno, é un conxunto de actividades en unir España e Portugal neses lazos fraternos da Idade Media, non? Conservalos, non? Sí. Están traballando neso, pois tamén é un mérito porque o Couto Misto, evidentemente, premia a todo, fundamentalmente a todo o que está sobre a raya, non? Muy bien. Bueno, pois, felicitacións, Xosé, escoita, tamén temos felicitarte por a familiaridade que tes, posto que, aínda que xa falamos noutro momento co señor Simóis, sí. Pero entregaronlle o premio... O mellor cociñeiro xoven sí. Nacional de Cataluña. Sí, señor. O sea, está moi orgulloso, sí, señor. Bueno, que a mellor ainda buscamos un ratiño e somos capaces de falar outra vez con él, chamamos. O con él ou co irmão, con Manuel, que tamén aporta moito, e unha persona, pois, que é todo, é unha piña, non? O sea, realmente... Sí, a familia Simóis, non? Persona, aunque se singulariza sempre nunha persona, pois realmente... É un conxunto de toda a familia, eu creo que o patriarca e lle mandaba unha felicitación personal porque creo que está detrás de todo, non? Se non puxara él, pois evidentemente non sería o mismo, non? Pois... Eso, que nos alegramos moito, que che damos felicitacións dobles, que... Simplemente teño que solicitar ya todo, xa que estamos falando deste tema, a todos os galegos que estén, que sea posible na proximidade no 4 de xullo, que un sábado, pola tarde, vai estar bo día seguramente, seguro, seguro, e sobre todo Laura, que é veciña aí a poucos kilómetros, non? De xullo. No visto. O mes de xullo, sí. O 4 de xullo. Vamos a ver si nos chegamos aí, sí. Eu, polo menos, farei todo o posible. Mira, hoy va a estar aquí muchísima gente, incluso los autos Perdiz, que ya hablamos alguna vez con él, sí, ¿no? Que tenga una empresa de autobuses, sí. Acudirá con dos autobuses, además bautizados, un con nombre de Couto Mixto y otro de Luis Soto. Tú sabes que Luis Soto estuvo por ahí, pero Couto Mixto también, claro, estuvo en Touren de maestro, sí, ¿no? Sí, antes de su odisea, ¿no? Claro. Fixeron un homenaxe, non? En Touren, sí, que foi maestro de aí, non? Antes de andar no exilio, bueno, todo ese mundo. Pois todo isto, este ano vai ser, ademais, vai ser recuperar a figura do vigario, non? Que era outros que asistían aos xices honorarios. Ajudantes, sí. 26 chavales, non? Que se denominarán os gaiteiros da raia, non? Para dar continuidade a todo... A este do Couto Mixto, pois que sea un tema xa con continuidade de futuro, non? Ten todo preparado. Graciñas, Xosé. Saúdos, Xosé, saúdos, son Manolo. Hombre, que tal, Manuel Rodríguez. Julián, o mesmo. Sí, visito unas fotos aí de vez en cuando aí por o Facebook. Sí. Por aí andamos, facendo pinitos. Bueno, facendo percurridos. Continuaremos o programa con él, que nos venga a comunicar moitísimas cosas interesantes da entidade. Muy bien, o sea, está desde Moraboa, porque sí. Está desde ahí arrupados con muy buen gente. Muy bien. Sí. Bien, vale. Gracias. Hasta luego, pues, José. Un abrazo. Igualmente, José. Gracias por la corresponsalía. Vale, adiós. Hasta luego, José. Poñemos un bocado de música para despedir a José. Continuamos con nuestro programa, ¿no? Hombre, claro, hai que poñer música de vez en cuando, que dicen. Non temos a Quiral, que é o último disco de Riobó, pero bueno, algo parecido terá. Vale. Algo chegará. Aí vai. Os ollos cegos poñen as cousas soñadas, ou amadas nas cebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xamais. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Oh, Sintonitzes Ràdio Cornellà.